Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 25 listopada, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strajk głodowy przed parlamentem w Atenach, ale protestują nie Grecy, a uchodźcy z Syrii. Marek Belka ostrzega przed umacnianiem się złotego. Zdaniem szefa NBP może to zaszkodzić polskim biznesom. Jest tymczasowy areszt dla byłego premiera Portugalii. José Sócrates jest podejrzewany m.in. o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Ponad 200 syryjskich uchodźców rozpoczęło strajk głodowy przed greckim parlamentem w Atenach, domagając się od rządu, by przyznał im tymczasowe pozwolenia na pracę i prawo do pobytu w kraju. Skarżą się m.in. na to, że na czarnym rynku muszą płacić niebotyczne kwoty za mieszkania, w których panują nędzne warunki. Legalnie nie mogą ich wynająć, bo nie mają dokumentów. Z tego też powodu nie mogą ani wyjechać, ani pracować, ani skorzystać z opieki medycznej. Grecja jest jednym z głównych punktów tranzytowych dla emigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy Azji. Którzy chcą przedostać się do Unii Europejskiej. Wielu decyduje się na transport morski. Umożliwia przedostanie się z wybrzeża Turcji na jedną z pobliskich greckich wysp. Na świeczniku wyborcze kłótnie, a w zaciszu gabinetów trwają powyborcze przymiarki do koalicji. Szczególnie ciekawie jest na warszawskim Bemowie. Najwięcej, bo aż 9 mandatów, zdobył tam komitet byłego burmistrza Jarosława Dąbrowskiego. Wiele wskazuje jednak na to, że nikt nie będzie chciał wejść w koalicję z kontrowersyjnym politykiem. Marcin Kierwiński z Platformy, która zdobyła w tej dzielnicy 7 mandatów, przyznaje, że raczej nie ma takiej możliwości. Raczej chyba będziemy musieli zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami, może nawet nad bardzo do tej pory niestosowanymi w samorządzie warszawskim. Czyli chodzi o koalicję z PiS-em, który także ma na Bemowie 7 radnych. Prawo i Sprawiedliwość patrzy na ewentualną współpracę z Platformą niechętnie, jednak szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, przyznaje, że warszawskie Bemowo to miejsce specyficzne. Mamy do czynienia ze skompromitowanym komitetem radnego byłego wiceprezydenta Dąbrowskiego, a więc to sytuacja szczególna. Jarosław Dąbrowski odchodził ze stanowiska burmistrza Bemowa w atmosferze skandalu, oskarżony przez byłego wiceburmistrza o nepotyzm, mobbing i nadużywanie władzy. Do kwietnia był prezydentem, wiceprezydentem Warszawy. Złoty może się umacniać w stosunku do euro, a to z kolei może zaszkodzić polskim biznesom. Takiego zdania jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Marek Belka mówił o tym na spotkaniu w Austrii. Podczas konferencji w Wiedniu Belka wyraził obawę, że złoty będzie zyskiwał na wartości wobec euro, co skomplikuje poprawę stanu gospodarki, a to może mieć wpływ na decyzje dotyczące polityki monetarnej, mówił prezes. Marek Belka podkreślił, że Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona co do przyszłych posunięć. Niektórzy członkowie chcą dalej obniżać stopy procentowe, inni nie chcą, a jeszcze inni wolą czekać. Zdaniem prezesa Belki w centrum zainteresowania Rady jest deflacja, czyli spadające ceny. Takie zjawisko zwykle niepokoi ekonomistów, bo może być szkodliwe dla gospodarki. Ale według Marka Belki, jeśli będą rosły płace, deflacja powinna zniknąć na początku przyszłego roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Sąd w Lizbonie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego premiera Portugalii. José Sócrates jest podejrzewany m.in. o korupcję. Jego adwokat nazwał decyzję sądu głęboko niesprawiedliwą i zapowiedział odwołanie. Były premier został zatrzymany w piątek wieczorem na lotnisku w Lizbonie. Śledczy zarzucają mu nie tylko branie łapówek, ale też pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i oszustwa podatkowe. W przestępstwa mieli być zamieszani także kierowca, polityka i jego wieloletni przyjaciel, bogaty przedsiębiorca, który pomagał w legalizacji nieuczciwie zdobytych pieniędzy. José Sócrates stał na czele rządu w latach 2005-2011. Nazwisko byłego premiera wielokrotnie przewijało się przy okazji skandali korupcyjnych, jednak do tej pory nigdy nie udowodniono mu działań niezgodnych z prawem. Strasburg czeka na papieża. Franciszek ma dziś odwiedzić europejskie instytucje. Około 11 będzie przemawiać w Europarlamencie, potem pojawi się w siedzibie Rady Europy. Ta wizyta potrwa w sumie zaledwie 4 godziny. Jest to prawdziwy rekord, bowiem wizyta żadnego papieża poza Włochami nie była tak krótka. Zaplanowano ją tak, by ograniczyć koszty. Zdaniem obserwatorów będzie to także ważny sygnał dla europejskich instytucji oskarżanych o niegospodarność i wydawanie wielkich pieniędzy na podróże i delegacje urzędników. Papież Franciszek wśród zaproponowanych przez parlament samochodów wybrał najskromniejszą limuzynę Peugeota 407. Bezpieczeństwa zwierzchnika kościoła katolickiego i głowy stolicy apostolskiej strzec będzie 1000 francuskich policjantów i 60 specjalistów od wykrywania ładunków wybuchowych. Na wizytę papieża w Strasburgu akredytowało się ponad 800 dziennikarzy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był serwis Trójki. W Warszawie pada pierwszy śnieg, ale w nocy ma padać nie tylko w centrum, ale i na wschodzie kraju. Miejscami zamiast śniegu marznący deszcz. Na Podlasiu termometry pokażą minus 3 stopnie, w centrum 0, a na zachodzie i nad morzem plus 2. W ciągu dnia sporo deszczu w całym kraju, w centrum i na wschodzie deszczu ze śniegiem albo śniegu. W Augustowie 0 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Bydgoszczy i Poznaniu 5, w Szczecinie i w Gdańsku 7. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 7 minut po północy, to jest HCH, wydanie 162. Przez całe dwie godziny, jak zwykle. Nie, przez niecałe dwie godziny. Jacek Hawryluk. Do drugiej. Bartek Chaciński. Zapraszamy na nowości. Zapraszamy na różne powtórki z przeszłości. Między innymi grupa Magma nagrała od nowa. Jeszcze żyją? Tak, tak. I doskonale sobie radzą dodatkowo jeszcze. Christian Wander znakomicie sobie radzi za perkusją. I nagrali od nowa utwór sprzed 40 lat. 40 z górą lat. Tak wydaje się niemożliwe, ale możliwe. Jak zwykle różności do godziny drugiej i nowości, tak jak powiedziałeś, trochę też takich płyt, które może nie zmieściły się w naszych ostatnich spotkaniach, tak czy inaczej, zupełnie normalne wydanie HCH. Zapraszamy. We'll be right back. zawsze uważałem, że na początek najbardziej nadają się, jeśli chodzi o takie dłuższe formy muzyczne, najbardziej nadają się motywy z filmów gangsterskich albo z seriali z lat 70., na przykład z Kodżaka. Tutaj jesteśmy bardzo blisko Lalo Schifrina i bardzo blisko etiopskiego jazzu i jednocześnie bardzo blisko funku spod znaku Funkadelic. Grupa The Buddha's Band. Płyta nosi tytuł Burnt Offering i jest to płyta najbardziej, jedna z najbardziej dla mnie zaskakujących ostatnio. Ale nie dlatego, że formacja The Buddha's Band z Nowego Jorku nie nagrywała wcześniej takiej muzyki, tylko dlatego, że na pewnym popularnym portalu internetowym wyczytałem, że tu będą jakieś wycieczki metalowe. No i dlatego sięgnąłeś. Dlatego sobie, zobacz, na okładce jest czarnoksiężnik, ewidentnie. Mhm. Jakieś takie dymy znad paleniska poniżej trupie czaszki. Okładka jest w stylu no, Uriah Heep, niewątpliwie trochę takich wczesnych zespołów hardrockowych. A dziennikarz Pitchfork Media napisał, że zespół podążył ścieżką metalu, co jest dla mnie po prostu niewyobrażalną bzdurą, ponieważ jest to po prostu muzyka funkowa, taka jak grywano w latach 70. Ona, tam zawsze były sfuzowane gitary gdzieś w tle. Zawsze pojawiały się momenty, kiedy grano troszkę mocniej, sekcja rytmiczna trochę mocniej pogrywała, ale to naprawdę nie ma nic wspólnego z metalem poza okładką. Okładka rzeczywiście intrygująca, ale to zabrzmiało przed momentem, świetnie nadaje się do filmów akcji. Zdecydowanie. No ale w metalowej chyba stylistyce zostaniemy na moment, mm-hmm. jak sądzę, po tytule przynajmniej. No odrobinę tak. Przy okazji HCH, polskieradio.pl, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przy okazji proszę nam opowiedzieć o koncertach, na które ostatnio rozdawaliśmy bilety, czyli na koncertach, no, o koncertach Ars Cameralis, na które my nie dotarliśmy, ale mamy nadzieję, że były bardzo udane. Motorcycle I Love You. No, zwróciłem uwagę oczywiście na ten utwór, ale to grupa i grana przez nas, i oryginalna grupa Wooden Ships, również lubiana, bo Moon Duo to jest taka trochę odnoga Wooden Ships, prowadzona przez gitarzystę Ripleya Johnsona. Zespół gra od 2009 roku, opublikował do tej pory 3 albumy studyjne. W tym roku, bodaj pod koniec wakacji, pojawiła się ich płyta koncertowa, nagrana w Ravennie 6 sierpnia 2013 roku. Cały koncert zarejestrowany i wydany na płycie. Jeśli zapytają Państwo, czy coś nowego dowiadujemy się o tej grupie, to powiem, że nie, aczkolwiek mamy zdecydowanie do przodu krautrockowo, dynamicznie od początku do końca, czyli jeśli chcą Państwo wpaść w odrobinę transu, może nie metalowego i nie funkowego, a bardziej motorycznego i krautrockowego, to jest to płyta dla Państwa. Motorcycle I Love You, Moon Duo. We'll be right back. Tak właśnie brzmi metalowo? Prawie. Moon Duo. Powiedzmy momentami. Motorcycle I Love You z Ravenny 6 sierpnia 2013 roku. W klubie Hanabi został zarejestrowany ten koncert, który właśnie pojawił się na płycie Life in Ravenna Moon Duo. Tak dzisiaj rozpoczynamy HCH. W każdym razie bardziej metalowo już raczej nie będzie. Chciałbym się przypomnieć bardziej metalowo niż Buddha's Band. Na pewno. No, powiedzmy w kategoriach. To cały czas jeszcze daleko od tego, jak brzmi prawdziwy heavy metal. Ale kolejną część audycji wypełnią takie zaskakujące powroty. Teraz będziemy mieli powrót w czasie do roku 2006, do momentu, kiedy poznawaliśmy Antonego and the Johnsons, no bo to był ten moment, kiedy, o ile pamiętam, w 2006 chyba przyjechał do Polski Antony, żeby zagrać razem ze swoimi specjalnymi gośćmi. Mówisz o koncercie we Wrocławiu? Koncercie na Malcie. Na Malcie. Tak. Tam, gdzie się pierwszy raz pojawiło się środowisko New Weird America. Albo 2006, albo 2007. Natomiast to jest powrót rzeczywiście do roku 2006. Tak pomyślałem, że powrócimy trochę do ładnych piosenek. Trochę będzie dzisiaj improwizacji i różnych innych rzeczy. A to jest taki utwór, który wydaje mi się zawsze nieźle brzmi. Jest powód. Koncert, który pojawia się na płycie Antonego, został zarejestrowany w 2006 roku w Barbican i to jest powrót do przedsięwzięcia, które Antony stworzył z Charlesem Atlasem, amerykańskim wideoartystą. Projekt pod nazwą Turning. Na bazie tej współpracy powstał film. Film Manifest, który był określany jako taki transseksualny koncert. Manifest, historie performerek współpracujących z Antonym, które opowiadały swoje historie. Te historie były puentowane odpowiednimi piosenkami Antonego. No, całość robiąca ponoć duże wrażenie. Filmu nie widziałem, natomiast płyta jest takim bardzo przyjemnym powrotem do przeszłości. Trochę zastanawiam się nad tym, w którym momencie dzisiaj jest Antony po jego ostatnich dokonaniach studyjnych, po tym, jak może niezbyt intensywnie pojawia się, ale ten czas był dla niego rzeczywiście bardzo dobry, bo to i nagrania studyjne, i koncerty, i ten głos, o którym rzeczywiście pamiętamy cały czas. You Are My Sister. Wybieramy ten utwór, chociaż można byłoby wybrać dowolny. No ale to repertuar z bardzo dobrej drugiej płyty. No niby ścieżka dźwiękowa do filmu, ale słucha się tego jak rzeczywiście niezależny koncert. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May you, oh, I love you. Come true. You are my sister, and I love you. May you, oh, love your dreams come true. felt so differently then. So similar over the years. The way we love, the way we experience pain. So many memories, but there's nothing left to gain from remembering faces and walls no one else will ever know. You are my sister, and I love you. May you all of your dreams come true. You are my sister, and I dreams come true. All of your dreams, all of your dreams come true. I want this for you. They're gonna come To bardzo miły powrót. You Are My Sister, 2006 rok, nagranie koncertowe Anthony and the Johnsons. Z płyty, która właśnie teraz się ukazuje, Turning, soundtrack, ścieżka dźwiękowa do filmu, ale tak naprawdę koncert. Koncert Antonego, który można słuchać, którego można słuchać zupełnie niezależnie od obrazu i polecamy. A ja jestem ciekawy, co nowego u Antonego. No dobrze, to teraz będziemy z kolei, było najbliżej metalu w ciągu całych tych 2 godzin, to teraz będziemy najbliżej grupy U2. Dobrze, to też jest nieźle, to tylko sprecyzujmy, 2006 rok Malta, 2007 rok Wrocław, 2009 Warszawa, to tak a propos koncertów Antonego, bo tutaj mieliśmy wątpliwości co do dat. YouTube to dobrze. YouTube to dobrze, nie? W tej sytuacji nie może być gorzej w każdym razie niż 2 miesiące temu przy okazji premiery ich najnowszej płyty. Na szczęście Daniel Lanois nie był zaangażowany w produkcję, wyjątkowo zupełnie w produkcję najnowszej płyty Songs of Innocence grupy YouTube. Choć trzeba przyznać, że z perspektywy czasu, jak się też patrzy na jego dokonania solowe, a właśnie wyszła kolejna jego solowa płyta, to mam wrażenie, że rzeczywiście te takie dobre momenty w historii tego zespołu były związane zazwyczaj jednak z obecnością jego osoby. I ogólnie nie dość, że jest takim dobrym duchem grupy U2, to jeszcze jest no, naprawdę dobrym duchem, jeśli chodzi o wiele płyt bardzo różnych i bardzo elastyczny to jest producent, wbrew temu, co się tam na początku, w jaki sposób się go kojarzyło z tym charakterystycznym brzmieniem U2 z lat 80. No ale w ogóle pora przestać rozmawiać o U2. A zacząć o Danielu Lanois, no bo ta płyta Flesh and Machine, która właśnie się ukazała, po prostu dystansuje grupę U2 o całe kilometry. Chociaż kilometry się mogą źle kojarzyć. Mieliśmy utwór o miłości do motocykla parę minut temu, a Daniel Lanois miał poważny wypadek na motocyklu 4 lata temu. Wylądował na oddziale intensywnej terapii. I całe brzmienie, pewien taki momentami bardzo ponury, momentami pełen jakiegoś niepokoju, nastrój tej płyty i jej tytuł Flesh and Machine, ciało i maszyna, mogą sugerować, że to jest opowieść po prostu też o tym, co się wydarzyło już po kilku latach z pewnej perspektywy. Ale no, jeśli to jest wykorzystanie tych emocji, to zostały znakomicie... No, jeżeli spojrzymy na tytuły utworów, które zabrzmią, to można sobie wyobrazić, że to miał być koniec, a okazało się, że jest to jednak opera. No więc właśnie, kolejność jest tutaj istotna. Koniec pojawia się prawie na samym początku tej płyty. No to jakby logiczne. A opera prawie na samym końcu. Mm-hmm. No dobrze. Może posłuchajmy po prostu. Daniel Lanois. We'll be right back. Tak to brzmi na płycie Daniela Lanois. The End, a potem Opera. Płyta nosi tytuł Flesh and Machine i została nagrana przez samego Lanois, oczywiście, który jak zwykle odpowiedzialny jest przede wszystkim za wszelkie możliwe partie gitar. No a do tego mamy Rocco de Luca w utworach wokalnych oraz ciągle pojawiającego się już też związanego jakiś czas, myślę, że przynajmniej jakieś 10 lat z grającego w zespole Daniela Lanois Briana Blade'a na perkusji. Państwo do nas piszą w sprawie koncertów i to w sprawie koncertów Tune Yards. Koncertu, który odbył się w Katowicach w ramach festiwalu Ars Cameralis. Pan Rafał napisał: koncert sprawny, energetyczny, spójny i sympatyczny. Przyznam, że nie znałem Tune Yards do czasu koncertu na Ars Cameralis. Dzięki temu odkryłem coś nowego. Podobnie pani Agata także. Zespołu wcześniej nie znałam, ale na pewno będę do niego powracać. Z przyjemnością wybrałbym się ponownie na koncert. Na żywo ich energia jest jeszcze bardziej elektryzująca niż na nagraniach. Ani konwencjonalne sposoby tworzenia dźwięku, głównie poprzez gardło, członki zespołu, dają świetny efekt. No to bardzo się cieszymy, że wszystko się udało. Ponoć koncert Vashti Bunyan był również bardzo przejmujący w Katowicach. Zatem wszystko się udało. Państwo piszą także w sprawie koncertu Yele, to francuska artystka, która w piątek się pojawiła. Koncert też udany, chociaż myślę, że to artyści zupełnie w Polsce nieznani. No ale jednak wszystko zabrzmiało tak, jak zabrzmieć miało. Wszystko wskazuje również na to, że udało się manchesterskiemu producentowi Andy'emu Stottowi na jego czwartej płycie, na czwartej płycie długogrającej Faith in Strangers. Myśmy opowiadali państwu 2 lata temu o płycie Luxury Problems. No z takim dużym entuzjazmem obaj. Tak, ja pamiętam, bardzo podobała mi się ta płyta. Tam były, no, poza tym, że takie strzępki w zasadzie, czasami zwidy jakieś po dub techno, bo tej estetyki techno ona występuje, niby jest punktem wyjścia dla Andy'ego Stotta, ale coraz mniej jej słychać, to tam pojawiały się te takie przeurocze, poszarpane wokalizy Alison Skidmore, nauczycielki fortepianu Andy'ego Stotta. Tak, ale to poszarpanie, to powiedziałbym, to poszatkowanie stanowiło te, moim zdaniem, uroku tej płyty i w jakiś sposób pamiętam, że bardzo często do tego albumu wracałem. No i moim zdaniem trochę tamtej atmosfery brakuje na nowej płycie. Ona jest, spotkała się ze znakomitym przyjęciem prasy jak do tej pory, więc być może będę w odosobnieniu ze swoim zdaniem, ale wydaje mi się, że tutaj Andy Stott trochę przekombinował i zatracił się w tworzeniu takich niekończących się introdukcji, jak gdyby nie wynagradzając słuchaczowi w żaden sposób tego długiego oczekiwania na to, że coś się wydarzy. Czyli co, rzuca pomysły i ucieka? Nie, to są takie powidoki dubowego techno. Tak naprawdę coraz bardziej rozcieńczone. Oczywiście być może po 4., 5., 6. przesłuchaniu tego albumu okaże się, że jednak jest w tym coś genialnego. Ale coś, to tak jak w przypadku ostatniej płyty YouTube. Recenzje. Nie. Ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek dotarł do tego 5., 6. przesłuchania płyty YouTube, prawdę mówiąc. No ale to już zostawmy to YouTube na marginesie. Science and Industry. Taki tytuł nosi nagranie, które dla państwa wybraliśmy z płyty Andy'ego Stotta. Andy Stott z płyty Faith in Strangers, Science and Industry. I to jest jeden z bardziej takich uchwytnych utworów. Myślę, że jeden z tych, które najszybciej zostają w pamięci po nawet jednokrotnym przesłuchaniu tej płyty, a mimo wszystko jest w nim coś takiego niezwykle ulotnego. Również dość słodkiego, bo tutaj też takich słodyczy i miękkości na tej płycie, co niemiara. No, różnych określeń używamy, by opisać muzykę, która do Państwa dociera. Mam wrażenie, że ostatnio pojawiło się sporo zupełnie niezłych płyt, także sporo reedycji, ale to dobrze, to mamy materiał na kolejne nasze spotkania. Ten artysta, który za chwilę, to nawet nie wrażenie, to fakt, regularnie wydaje swoje nowe płyty, które pojawiają się także u nas. Może w którymś momencie trochę się zagubiliśmy, ale cały czas trzymamy rękę na pulsie. Co więcej, jeden z krytyków, pisząc o tej płycie, rozpoczął swoją recenzję tak, że świat się kończy, a Chris Clark właśnie pisze soundtrack na koniec świata. Coś takiego pojawiło się przy okazji, pamiętasz, płyt Sano i Scotta Walkera, to zespół Lowo publikował, z tego co mówiłeś na Twitterze informacje. Wszyscy szukają końca świata. Skoro koniec świata, to mamy ścieżkę dźwiękową. Ja akurat nie sądzę, żeby Clark tutaj pisał nam jakiś scenariusz tego typu i żeby to był opis tego, co ma się ewentualnie zdarzyć. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo dobra płyta. Jeżeli gdzieś tam w takich rejonach elektroniki bardzo inteligentnej szukamy rzeczy wartościowych i pozycji pewnych trafionych, to Clark ze swoim nowym albumem zatytułowanym po prostu Clark trafia w dziesiątkę. I myślę, że bardziej on w tej chwili może gdzieś tam penetruje estetykę Warpa, do której my jesteśmy jakoś przyzwyczajeni, bo ostatnio przy okazji urodzin Warpa zastanawialiśmy się, co zostało z tego starego Warpa w nowych artystach. Clark wydaje mi się jest takim trochę ogniwem pośrednim, bo ani nie jest zupełnie nową twarzą przecież, ale też nie jest weteranem. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj gdzieś wskazywać takiego artystę, który świetnie charakteryzuje to, co dzieje się w Warpie, to myślę, że to jest właśnie Clark, jego nowa płyta, zatytułowana po prostu Clark, i z niej posłuchamy utworu Unfurla. A potem inny bardzo pracowity artysta, też mniej więcej co roku, czasami nawet dwie płyty wydaje rocznie, Mark Richter, związany przede wszystkim z wytwórnią Decorder, natomiast co jakiś czas publikujący. No dokładnie, to była przerwa chyba pięcioletnia dla oficyny Type, również płyty, duże płyty. Tamta poprzednia dla Type'a 5 lat temu, Alphabet 1968, to było coś, co prezentowaliśmy na antenie w HCH, co bardzo nam się podobało i myślę, że przyszedł czas na następczynię tamtej płyty. Album nosi tytuł po prostu Black to Come i ukaże się dopiero na początku grudnia. Tak więc Clark, a później Black to Come. Black to Come.